Aan de Broekerhavenweg 204 in Bovenkarspel vindt u Rineslaan en Hans van Beinen. Altijd bereikbaar op 022-85-154-38. Een zeer belangrijk nummer als het gaat om uw cv-installatie. Want of het u gaat om onderhoud, installeren of reparatie van uw cv, bij Laan en van Beinen kunt u altijd terecht. Ook voor loodgieterswerk of sanitaire installaties bent u bij Laan en van Beinen aan het juiste adres. Meer dan 15 jaar ervaring en een 24-uur service staan garant voor kwaliteit en vakwerk. Laan en van Beinen vindt u aan de Broekerhavenweg 204 in Bovenkarspel. Telefoon 022 85 154 38.